vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne seni ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet, olursa bir şikayet ölümden olsun. Memleket isterim dedi Onur Akın. Merhabamızı verdik güne sevgili dinleyenler. C vitamininden ve Radyo Havan'dan herkese günaydınlar, merhabalar. Evet, bugün de programımıza yine bir saat boyunca devam edeceğiz. Yine gündemden başlıklar aktaracağız. Dün bilmiyorum 1 Mayıs'da İstanbul'da mıydınız? Nereden dinliyorsunuz ya da beni İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz için sanıyorum 1 Mayıs'a katılanlar için zor bir gün oldu. Haber bültenlerinde o vahşeti izledik hep beraber. Bugün peki gündeme yansıyan başlıklar neler? Bunlardan bahsedeceğiz ama her zaman olduğu gibi önce hava durumu dilerseniz. Marmara bölgesinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor havanın. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde doğu kesimlerinde sis ve pus varmış. İstanbul'da 26 derece olacak bu arada hava durumu. En yüksek hava sıcaklığı 26 derece gözüküyor. Bunun dışında ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Aksaray'la Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı denmiş. Evet, meteorolojiden durumlar böyle. Bugüne dair sevgili dinleyenler, bahsettiğim yerlerden bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa selam olsun diyelim ve Edip Akbayram'la devam edelim. Radyo Hava. Adam öldürmesin. Analara kıymayın efendiler. Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Koşuyor 6 yaşında bir oğlan. Uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Saçını tarar. Aynanın içinde birini arar. Elbet bir gün sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler. Gelinlere kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldür. Gelinlere kıymayın efendiler. Gelinlere kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Analara kıymayın efendiler. Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Çocuklara kıymayın efendiler. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Evet sevgili dinleyenler, kıymayın efendiler. Edip Akbayram'dan dinledik, devam ediyoruz. 1 Mayıs'a ilişkin önce düne dair haberler verelim. 1 Mayıs çatışmalarının bilançosu 25 yaralı olarak açıklandı. Yaralılardan Meral Dönmez'in durumunun ağır, benzer şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Dilan Alp'in durumununsa nispeten daha iyi olduğu belirtildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmalarına izin verilemeyen gruplara polisin müdahalesi sırasında toplam 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasında yer alan 27 yaşındaki Meral Dönmez ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan Alp'in kafalarına isabet eden gaz bombaları sonucu hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Dilan Alp'in belki görüntülerini televizyondan izlemişsinizdir. Evinin önünde başına isabet ediyor gaz bombası. Hatta abisi çekip omuzlarından içeri alıyor ama sonrasında tabii hastaneye kaldırılmasına rağmen halen iyi bir sonuç haberi gelmedi. Hayati tehlikesi devam eden iki kişinin nasıl yaralandıkları ve durumları ile ilgili açıklama yakınlarından, avukatlarından ve BDP'li vekillerden gelmiş sevgili dinleyenler. Atanamayan öğretmenlerden olduğu öğrenilen ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meral Dönmez'in kafatasında kırıklar tespit edilmiş ve beyin kanaması geçirdiği belirtiliyor. Enişte Hakan Yaşa'dan Meral'in ölüm tehlikesi var. Kendisini 48 saat kadar bekleyeceğiz açıklaması geldi. SDP üyesi olduğu belirtilen lise son sınıf öğrencisi Dilan Alp de tarla başında Taksim'e çıkmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaşan grup içindeydi. Alp'in polisin attığı gaz bombasının kafasına gelmesi sonucu yaralandığı iddia edilirken polisten merdivenden düştü açıklaması geldi. Kafatasında çökme olan Dilan Alp, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ameliyatının ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Durumu daha iyi olan ancak hayati tehlikesi devam eden Alp, ameliyat çıkışı görüntülenmiş en son. İki isminde avukatlığını yapan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Evrim Deniz Karatan'a açıklamalarda bulundu. Bundan sonraki hukuki süreci takip edeceklerini belirtti Karatan'a. Olaylarda bir ilginçliğin dikkatlerini çektiğini belirterek her iki genç kızımız da kafalarının aynı yerinden yaralanmış dedi. Her ikisinin de hayati tehlikeleri var diyen Karatan'a hayati tehlike atlatılsa dahi kalıcı hasarlarla kalma ihtimalleri var. Tabii kalıcı hasar kalmaması için doktorlarımız ve aileler uğraşıyorlar. Çağdaş Hukukçular Derneği olarak bu konuyla ilgili hukuki bir süreç başlatacağız şeklinde konuştu. Bu arada Meral Dönmez'in bir arkadaşıyla birlikte füze kalkanı değil demokratik lise istiyoruz pankartı astığı için 2011 yılında tutuklandığı ortaya çıktı. Dönmez Kocaeli'de girdikleri bir avukatlık bürosunda füze kalkanı değil demokratik lise istiyoruz yazılı pankart astıkları eylem sonucunda gözaltına alınıp tutuklu olarak yargılandı. Daha sonra 2012 yılı Kasım ayında tahliye oldu. Meral Dönmez ve arkadaşı iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından o dönem yargılanmışlar. Evet, şu dönemse hayati tehlikeleri 1 Mayıs'a katıldıklarından ötürü, bir daha doğrusu Taksim'e çıkmak istediklerinden ötürü devam ediyor sevgili dinleyenler. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak isteyen herkes Beşiktaş ve Şişli'de toplanmıştı, yürüyüşe geçmişti. Polis gruplara tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Valinin açıklamasını herhalde sizler de dinlemişsinizdir. Çok orantılı güç kullanıldı dedi. Ünlem işaretiyle verelim tabii bunu. Bilanço ağır, oldukça ağır. Tartışmalarsa tabii gün boyunca devam etti, hatta akşam boyunca da. Bilmiyorum, Habertürk'te Türkiye'nin nabzı programında yine Kesk, Disk, Hakiş, Türk İş Başkanları oradaydı. Ayrıntılı bir şekilde sendika temsilcileri bu konuyu masaya yatırdılar. İzleme olanağınız oldu mu bilmiyorum ama bu bir hafta daha devam edecek sanıyorum. Bu ağır bilançonun getirisi ve götürüsü neler oldu diye görüşler ve değerlendirmeler bir hafta daha devam edecek. Pekala, gündemle yine devam edeceğiz ama şimdilik mola diyelim, virgül koyalım ve Hilmi Yarayıcı'dan Kalanlara isimli eseri dinleyelim. beraberce hep birlikte biz ellere ileriye. Düşünsene, güneş damlıyor içine. Bu şehirde yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Sevdaları biz biliriz. İleriye düşünsene, yağmurlu bir gece gibi sevdasıyla yapayalnız, düşleriyle kalanların güneş damlıyor içine. Hep birlikte biz el ele, yağmurlu bir gece gibi düşleriyle kalanlarız, sevdasıyla yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Biz el ele ileriye, düşünsene, güneş damlıyor içine. Bu şehirde yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Sevdaları biz biliriz. İleriye düşünsene, yağmurlu bir gece gibi sevdasıyla yapayalnız, düşleriyle kalanların güneş damlıyor içine. Hep birlikte biz el ele, yağmurlu bir gece gibi düşleriyle kalanlarız, sevdasıyla yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Hep birlikte ileriye, hep birlikte düşünsene, güneş damlıyor içine. Evet, kalanlara dediği Hilmi Yarayıcı'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada yine devam edelim. Gündem tabii ki 1 Mayıs. Dediğim gibi dün birçok kanalda, televizyon kanalında tartışma vardı. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Hakan'ın programıydı CNN Türk'te. İhsan Eliaçık Tayyip Erdoğan'a oldukça ağır sözler sarf etti. İzlem olanağınız oldu mu bilmiyorum ama bugün gazetelere de yine yansımış durumda. Erdoğan abdestli diktatör dedi İhsan Eliaçık. Serbestse Behzat Ç. Taksim'de olsaydı ne olurduyu aktardı dün sevgili dinleyenler. Çarşı ise polise 1 Mayıs bestesi yaptı. Çarşı grubu Beşiktaş'ın polise sert müdahalesi sırasında marşla seslendi. Beşiktaş'ın ateşli taraftar grubu Çarşı 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde Beşiktaş'taki meydanda polis için yeni bir beste yazdı ve polise böyle seslendi. Sık bakalım, sık bakalım biber gazı, sık bakalım, kaskını çıkart, jopunu at, delikanlı kim bakalım. Evet, internet sitesinden de Çarşı 1 Mayıs'ı kutladı bu arada. Kemal Sunal'lı ilginç bir 1 Mayıs klibi de geldi. Herhalde nette dolaştıysanız bu klibe de rastlamışsınızdır. İşçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun mesajını yayımlayan Çarşı'nın paylaştığı Kemal Sunal'lı 1 Mayıs videosu büyük ilgi çekti. Öte yandan artık Taksim'de miting yapılmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik dün televizyon kanallarına İstanbul'da çıkan olayları değerlendirirken Taksim'in çelenk koymak için açık olacağı ancak kutlamaların başka alanlara kaydırılacağı mesajını verdi. Müzik Torbamda zeytin kara, bilirim de yolları, varamam Kordoba'ya. Ay kocaman at kara, torbamda zeytin kara, bilirim de yolları, varamam Kordoba'ya. Ova geçtim, el geçtim, ay kırmızı at kara, ölüm gözler yolumu, Kordoba surlarında. Ova geçtim, gel geçtim, ay kırmızı at kara, ölüm gözler yolumu, Kordoba surlarında. Yol uzun, canım atım, yaman atım, etme eyleme ölüm, varmadan Kordoba'ya. Yola baktım, yol uzun, canım atım, yaman atım, etme eyleme ölüm, varmadan Kordoba'ya. Artık Taksim'de miting yapılmayacak açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten dün televizyon kanallarından herhalde herkese ulaştı diye düşünüyorum. Öte yandan yine birazcık siyaset gündemiyle devam edelim sevgili dinleyenler. CHP AK Partili Aslan'ın Kamer Genç'e yönelik küfürlerinin meclis tutanaklarından çıkarılmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili meclis başkanı ile yapılan görüşme sonrası konuşan CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, küfür eden Tokat milletvekilidir ama azmettiricisi başbakandır dedi. Evet, CHP'li Kamer Genç'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik sözleriyle başlayan gerginlik siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor hasılı kelam. AK Parti Tokat Milletvekili Zeyit Aslan'ın düzeltme yapmak için kürsüye çıkan gence küfür etmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti. Aslan'ın küfürlerini içeren genel kurul tutanaklarını meclisin internet sitesinden kaldırılması üzerine CHP'ler Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le bir görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Çiçek'e Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili tepkilerini ilettiklerini anlattı. Önceki gün Türk parlamento tarihinde, hatta dünya parlamento tarihinde bir ilkin yaşandığını savunan İnce, dün yayımlanan tutanakların bugün kaldırılmasını da eleştirdi. Evet, siyaset gündemi oldukça kaynayan kazan, oldukça yoğun, özellikle bu hafta CHP'den böyle bir tepki de geldi. CHP'den tutanak tepkisi başlığıyla bugünkü gazetelerde yer buldu. Usan denize karşı çeksin. kulesi taş taş üstünde, sabahı et gönlümce eteğimde. Gel otur yanı başıma, anlat hallerini, susuşların dili var kendince. Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat, gemiler gibi sevda, geçip gidiyor, geçip gidiyor. Gözlerim gibi bir rüya, gördüm yetmiyor ki. Kalbim açıkta bir gün yolcu. Gemiler gibi hayat dedi Ezgi'nin günlüğü, ne güzel bir şarkı değil mi? Efendim, kırmızı güzel bir renk demiş, kim demiş? Bakan Binali Yıldırım'ın katıldığı bir konferansta Türk Hava Yolları'nın hosteslere yönelik kırmızı ruj yasağı soruldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları hosteslerinin kırmızı ruj kullanmamasıyla ilgili tartışmalara ilişkin kırmızı güzel bir renk, ay yıldızlı bayrağımızın rengi dedi. Swiss Hotel Grand Efes'te düzenlenen Türkiye-Amerika Sivil Havacılık Konferansı'na katılan Yıldırım'a gazeteciler programın ardından çeşitli konularda sorular yönelttiler. Bakan Yıldırım kırmızı ruj yasağı bulunup bulunmadığı yönündeki soruya ise kırmızı güzel bir renk, ay yıldızlı bayrağımızın rengi şeklinde cevap verdi. Türk Hava Yolları hosteslere yönelik bir yasak listesi açıklamıştı, biliyorsunuz. Geçen hafta bol bol bahsettik. Kadın kabin görevlilerine kırmızı ve pembe ruj yasağı ve saç modeli standardı getiren yasak listesi tepkilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Türk Hava Yolları yönetimi, kırmızı ruj ve ojenin görsel bütünlüğü bozduğu gerekçesiyle bu yönde bir karar alındığını ifade etmişti. Bakan Yıldırım da böyle demiş: kırmızı güzel bir renk, ay yıldızlı bayrağımızın rengi. Ne dersiniz? Bence soruyu çok algılayamadı. Yanıt çünkü enteresan olmuş. Gerçekten Türk Hava Yolları hosteslerine yönelik kırmızı ruj yasağı var mı sorusuna böyle yanıt vermiş efendim. Kırmızı güzel bir renk, ay yıldızlı bayrağımızın rengi. Yani çok da yanıt olmuş gibi durmuyor. Bunun dışında gündemden bir başka haberse, Iğdır'da mayın patladı, iki şehit var. Iğdır'daki bir jandarma karakolunda nöbet değişimi sırasında mayın patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan iki asker kaldırıldıkları hastanede şehit oldular. Göç eyledi avşar elleri hey, kalktı göç eyledi avşar elleri, arar giden elleri bizimdir. Arabatlar yakın eder Irak'ı, arabatlar yakın eder Irak'ı. Hiçe dağdan aşan yollar, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir, yollar bizimdir. Aydın kılıcımız kirmani hey, yaz kirmani, taşı deler mızrağım temrani. Hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahım kardeş, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir. Tek davlum bazlar vurulur. Nice koç yiğitler yere serilir, nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür, kalan sağlar, sağlar bizimdir, sağlar bizimdir. Haramilerden dinledik sevgili dinleyenler. Dadaloğlu'ydu dinlediğimiz eser. Öğretmenleri taşıyan midibüs baraja uçtu. 8 ölü var. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde içinde öğretmenler ve ailelerinin bulunduğu midibüs Çamlıca 3 barajına düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi ise yaralandı. Öte yandan Boston saldırısına 3 gözaltı, Amerika'da Boston Maratonu'nda düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ve bir başka haberse internetin ilk sayfası tekrar aktif. İnternet her gün sayısız sayfanın doğumuna ve tarihe karışmasına tanık oluyor. İnternetin ilk yıllarında temelini atan sayfaların birçoğu bugün kapanmış durumda. İsviçre'de bulunan Parçacık Fizik Laboratuvarı CERN, internetin 20. yıl dönümü anısına ilk web sayfasını yeniden hayata geçirdi. İnternetin en anlamlı sayfası iki yönlü telekomünikasyon ağının hayata geçtiği 1993'ten 20 yıl sonra yeniden aktif hale geldi. CERN tarafından 1992 yılında hazırlanan ve World Wide Web hakkında yani W3 hakkında temel bilgiler sunan sayfanın URL'si dün tekrar çalışmaya başladı. Evet, meraklısına duyurulur diyelim. 30 Nisan 1992'de hazırlanan sayfayı 20 yıl sonra yeniden aktif hale getirmiş W3'ün doğduğu yer olan CERN, yani Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu açılımıyla söyleyelim. Sayfalarına girerseniz eğer 92'deki o ilk açtıkları sayfa hala daha doğrusu yeniden aktif olduğunu sizler de göreceksiniz. Sana kavuşalım. daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Yüreğimi aşkına al ki kurutulsun bu can, ellerimi gözlerimi al ki kurutulsun can. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var, daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek yolumuz var dedi. Leman Sam'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine. Altın bir haftanın dibine yakın. Altının ons fiyatı Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına devam etme kararından etkilenmedi ve değer kaybetti. Altın fiyatları son bir haftanın en düşük değerine yakın seyrediyor. Amerika Merkez Bankası Fed dün biten toplantısında genişlemeci para politikasına devam etme kararı aldı. Genişlemeci politikaya devam kararının enflasyonu artıracak endişesiyle yatırımcıları altına yönlendirmesi bekleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi diyor haber. Evet, altın bir haftanın dibine yakın başlığıyla bugün haber sitelerinde. Bir başka haber yine Amerika'dan geldi. İstenmeyen gebelikleri önlemek için cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde alınan ertesi gün hapında yaş sınırı 15'e düşürüldü sevgili dinleyenler. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi'nin aldığı bu karardan önce hapı reçetesiz sadece 17 yaş ve üstü kadınlar satın alabiliyordu. Daha küçüklerin hap alabilmesi için doktor izni gerekiyordu. Habertürk'ün aktardığına göre ayrıca yeni düzenlemeden önce gebeliği önleme konusundaki güvenilirliği %89 olan haplar eczanelerde göz önüne konulamıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bundan böyle ertesi gün hapları, işte prezervatif ve doğum kontrol haplarının yanındaki raflarda yerini alacağı duyuruldu. Amerika'da federal bir yargıç 7 Nisan'da ertesi gün hapının ilacın her yaştan kızlara reçetesiz verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Amerika bölge yargıcı Edward Corman 12 yıl önce başlatılan ve Obama yönetiminin muhafazakarları kızdırmamak için değiştirmediği bu politikanın sonlandırılmasına karar vermişti diyor haber. FDA ise aldıkları kararın Başkan Barack Obama'yı yaş sınırını 17'de tuttukları için topa tutan Corman'ın hukuki mücadelesinden bağımsız olduğunu açıkladı. Böyle, bunun dışında Afife'de sessizlik başlıklı haber var, kültür sanat haberi, ama gelin ince sazdan Mazi Kalbimde Bir Yaradır'ı dinleyelim, sonra da bu habere geçelim. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadım sada belde, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera saçlarımdan karadır. Beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından uzun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarma sana benden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera Afife'de sessizlik demiştim az önce. 17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en başarılı prodüksiyonu ödülüne sessizlikle İstanbul Devlet Tiyatrosu layık görüldü sevgili dinleyenler. 17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve sunuculuğunu Korhan Abay'ın yaptığı törenle sahiplerini buldu. Konuşmaların ardından eğlenceli sahne şovlarının yapıldığı törende Ennio Marchetto'da gösteri yaptı. Törende yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü Kimsenin Ölmediği Bir Günün Ertesiydi oyunuyla Sumru Yavrucuğa, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü Babamın Cesetleri oyunuyla Öner Erkan'a verildi. Yılın en başarılı prodüksiyonu ödülüne sessizlikle İstanbul Devlet Tiyatrosu, yılın en başarılı yönetmeni ödülüne de aynı oyunla Mehmet Birki'ye layık görüldü. Muhsin Ertuğrul Özel ödülünü Erol Keskin, Cevat Fehmi Başkut Özel ödülünü Yiğit Sertdemir, Yapı Kredi Özel ödülünü Adalet Ağoğlu aldı. Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülü Çeo Makinesi'yle Gözde Çetiner'e, yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu ödülü sessizlikle Süleyman Atanısev'e verildi. Yılın en başarılı komedi müzikal kadın oyuncusu ödülüne Biz Küçükken Babamla Oyunlar Oynardık oyunuyla Ayşe Selen, yılın en başarılı komedi müzikal erkek oyuncusu ödülüne Zengin Mutfağı'yla Murat Garipağaoğlu layık görüldü. Diğer kategoriler ve ödüle layık görülenler de şu şekilde: yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülü Cem Uslu, yılın en başarılı sahne tasarımcısı ödülü Esat Tekant, yılın en başarılı sahne müziği ödülü Çiğdem Erken Zengin Mutfağındaki Bestesiyle, yılın en başarılı ışık tasarımcısı ödülü Şahika Tekand'ın olduğu oyundaki başarısıyla. Yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal komedi erkek oyuncusu ödülü Rüzgar Aksoy'a gitti. Yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal komedi kadın oyuncusu ödülü ise Pınar Çağlar Genç Türk'ün olduğu Yalnızlar Kulübü'ndeki rolüyle sevgili dinleyenler. Her şey çok basit. Denize doğru 3-5 dakika yeter. Derdimi anlatmaya zaten çoğu şey değmez. Çok konuşmaya, denize doğru, denize doğru. Düşlerinde bile kaçtım denize doğru. Aslında kaçmak değil, sevgiye koşmak. Sessizdiler ama çoktular, biraz deli biraz çocuktular. Denize doğru, denize doğru. Kolunu kaptıranlara çare bulunmaz. Yaşam bizden hızlı, beklesen olmaz. Kararımı çoktan verdim, denize doğru, denize doğru. Hey ya, hey ya. Gülmez çünkü hiç bilmez, dertleri ağır. Bütün kapılar çalınır ama bilgeler sağır. Mışlar mişler ne demişler, burada bulamamışlar. Denize doğru, denize doğru. Gittim çünkü eskittim kentin sokaklarını. Kimsenin umurunda değil, suratlar soğuk. Ardımda çok şey bırakmadım, kalanları da almadım. Denize doğru, denize doğru. Adını düşürenlere üzülsen değmez. Sesini kaybedenlerin bir şarkısı olmaz. Kararımı çoktan verdim, denize doğru, denize doğru, denize doğru. Denize doğru dedi Bülent Ortaçgil. Sevgili dinleyenler, geldik programımızın sonuna, veda vakti. Evet, dün 1 Mayıs'tı. Geçmiş 1 Mayıs'ımız kutlu olsun diyelim, ne diyelim. 1 Mayıs'ın bilançosu oldukça ağır geçti bu yıl. 25 yaralı, 72 gözaltı. Tabii bunlar somut rakamlar. Bunun dışında çok fazla ruhta açılan yaralar nasıl tamir edilir ve nasıl geçer bilmiyorum. Somut olarak rakamlar bunu gösterse de, bunun dışında tabii mesela Çiçek Pasajı'nda çıkan yangın, herhalde haberiniz vardır, İstanbul Beyoğlu'ndaki Çiçek Pasajı'nda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Lakin hasar tespit edildi, yani yangın hasara neden oldu. Tarihimizde açtığı, kişisel tarihimizde ve şehir tarihinde açtığı yaralarsa sanıyorum pek rakamlara sığacak gibi görünmüyor. Pekala, ne yapalım, yarın aynı saatte tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Keyifli bir gün olsun hepimiz için. Radyo Havan'da açık kalırsa radyonuz, nelerle buluşacaksınız onu da aktaralım. Bugün Perşembe efendim. Saat 12'yi gösterdiğinde öğle bültenimiz var. Sonrasında 13'te Müzik Kutusu programıyla Suat Gülbinat mikrofon başında olacak. Türküler ve Yaşam saat 15'te sizleri bekliyor olacak. Yine Türküler ve Yaşam'da Eczacı Celal Özel ve Sevgi Can Dalga sizlerle buluşacak. Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler saat 16'da sizlerle buluşacak. Yine Dünya Müzik müzikleriyle, ardındansa 17-18 arasında sanat müziğiyle sizleri buluşturacağız. Efendim 18'de ana haber bültenimiz, sonrasında ise akşam keyfi programında yine seveceğinizi düşündüğümüz akşam şarkılarımız var. Kendinize çok iyi bakın, yarın aynı saatte buluşuncaya kadar. Thank you.